ورگ دے دستر گو پا جہان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام پرو دلیم اوپا با یبان کیام پرو دلیم اوپا با یبان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام زب لکی فالا کروح دا شہید زب لکی فالا کروح دا شہید نا هم پز مکان اسمان کیام نا هم پز مکان اسمان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام لا کلو گئی دا تم کڑی زائی ملا رحمت ساز کی پا باران کیام در رحمت ساز کی پا باران کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام زام تخپل زڑے گی دا درد پشنڈو زام تخپل زڑے گی دا ورگ دا اہونو پا توفان کیام ورگ دا اہونو پا توفان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام دواڑو رنگو ناز مالا عشق خیستی دواڑو رنگو ناز مالا عشق خیستی هم پا گلاب هم پا ریحان کیام هم پا گلاب هم پا ریحان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام ورگ دے دستر گو پا جہان کیام پرو دلی مبا با یبان کیام پرو دلی ظالمو پا بایا بان کیا زایت زلفو پو زنزیر تڑلائی زایت زلفو پو زنزیر تڑلائی دا وخت صفیہ مزندان کیا دا وخت صفیہ مزندان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا ما پا الہام دا جنتو زدا مینو پا کروان کیا زدا مینو پا کروان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا داش پہ پخے کے شانوی میں داسے داش پہ پخے کے شانوی میں داسے لاکا دا درسلی کا گریوان کیا لکا دا درسلی کا گریوان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پا ڈباری نو خدائی یہ کافر ہم یوما پا ڈباری نو خدائی یہ کافر شکر چے ہم پیس پی نمان کیا شکر چے ہم پیس پی نمان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا راگ دے دستر گو پا جہان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا ہم در تڑیا عجبا ہم دیدا ہم در تڑیا عجبا ہم دیدا سارا لوی سل پہ ہجران کیا سارا لوی سل پہ ہجران کیا پرو ظالمو پا بایا بان کیا ظالمو پا بایا بان کیام وراغ دے دسترگو پا جہان کیام وراغ دے دسترگو پا جہان کیام پرو ظالمو پا بایا بان کیام پرو ظالمو پا بایا بان کیام پرو ظالمو پا